博士の眠りを覚ませ。 サマリケラはグレッデニアチッピアラモーカーサプカベイ。リーダーコンプキラーハークラーリーダーアワークブル フルカゲンクレイはアトナン リーダーリーダー チーチルダ ーチューナジュリサケダーティオガウラム ワーイ ナミクサーカーディヤマラジュリサケダーティンاستا شو درگا كان اكرينو بحلا بزانيا داي راكن لنا يا برن كنا كان داي اتشو لي برن قاعد بيا بقرن قورا ميرشا كدا سرمات رقاعد بيا بقرن شي بيا موقع شي شي رداء مردن بويا درگا كان داخن بيلي بلا سلامة لين أبقر النوا قورا مو عدانا وطهات درقا كان دابخان ولا برشاكا وبيدنا برش لك ولا داي برون درقا كان داخان بوص دارن قورا مو قورا شراكن واسي لابنا بخوم خويا الواسيو كوجم برداوا داي عدنان لينا بازوليروا بروبيان بلجاري يعني كيف وتعيب بيناتوا دكتور راميم روفيتش بيتوانايو ببی لینا جوزه خوی برم نه اینه تو واتا ببی ارمتی لینا کسی روزگاری نبی عدنان من بیرم بای علام و دوشی کاری بکاری با سمت داخل مزوله روا ایسا لینا چاو جوی رانیا پی انفله من اماده مازادی بکم بمر جپشگیری بکن دای برا خواه لگل عزیزه کم خواه لگل خواه لگل عدنان انا احنات بي خواله نه من مردی اگل سمیره به کپتن سمیره لکوه یا چاره سریکا بوستن بوستن ای خواهی جان لحوش خواهی چوه ای خواهی جان دکتور دکتور دکتور دکتور ایلیانی دکتور ای خواهی جان من نامقم بر موره جوریم تا تندروستی چونه ایسکا که هم بودر هنه سپاس بخوا سپاس بخوا هاتم بو اوي ليرا نام خوم للايفو العمباركة قران لما تشاكتر من دوزيو ناتو عني ميار متيد بام كابتن قرنقني هميان ساقالي اما دكرني في سيكانن بور ويشتن هوالي رامي تيا نسر رامي تيوانا باشا سلامتا ناتواني قصي لقل بابكين تنها للرقاي لنا ونبين فيرمان اكاد شون وزي خور بدز بهينين الان زانايكي زور شارد دايا بوني رامي لنوان مادا زور بيويستا سميرا لواني امشو وزي خور بدزم بهنن تيقشتي سميرا تيقشتي عزيزة كم بله ارامشو راستا زور چاكا استا تيقشتم لكاتي بدا سيناني وزي خور لقل عدنان اتشم بولاي كشتيكم تيقشتي تو درباري كشتيك زور شده زعني كواتا بله درياها موجيان ما بمزوانا اقرمو بولاي اقرمو بو زويه وا تيقشتي سميرا تيقشتي عزيزة كم اقرمو باشا نامي اخ سلامتك اول دفتر قالم اقام لخوم نبو دوبار اقرمو بولات عزيزة كم باشا ام شو استير كابينين بله دكتور رامي خوي دلني اي كردين شوي چنه قبه ايا من دابيت ها من دابيت اي چن بعقلي اگر وزي او استير او اندبوا يستحمو ما لنا واتشوين كوات امن ديا ها امن ديا وزن امن دابيت بله اي لك شو يا كبيت اخواري ها ناميك لروشك و بروشك يترجع وزا بمزوانا خوات اي بنيت و اذانيت شوانا تيقشتي سيرا دكتور شون باسيكت هروكويا ولا كاتي ديالي كلاودا دانيا لك نازر سيري رادار كبكا بلا منزو انا در اكيد براسة برده برده خالي كسبي در اكيد اتوين بزوي ببينين کوتا ایدا وزکه ما مده زینا اگر وزکه بردستی علام بکوت او همو ماری لنا براسی زور کاری گنا چن گوره بو نامق نبتوانی بیبینم او چی بو بمشی وی ابو یان بمشی وی ای بابا بی کاتا کمان خو من آماده بکین بروشتنو چی پیویستا با کسی کمان با آماده بکین پیش نقم بونی قلاکا باب روین با زیانه چینوه سپاس با تو دکتر سپاس اینا ایسا توانی زیانه چینوه بدست بینی بلام رژه وزکه زور زوره لوی که زیاتر بکار منه ناو لماوی پیشوده ایسا راسته که من بودر کو با شو تایبتی پیویست مانه با وزه خور نیا با تایبتی علم ایویست دست بسر جان ده بگره و ویرانی بکا پیوی چی زود درنده بود دکتر براستی کس پیویستی پی نیا همو جیهانی ویران کردو بداخه و منی جیه چکم لو زنانی که امو زیان برهمینا اگر او نبوایا قنبله مگناتیسی گورهان دروز ناکر که پینج کشوری نق میجر دریا کردو با ملیاره ها خلچی لناو بردو کشتی بس دان هزار آشالی لناو بردو هیچ تیک جگای او زرره ناگره توا براستی زرره چی گوره تیگه وانی باپیرا تو با داشت دانو برزگار کدنی خلکی کی زود بله کاتی اگ بودزکه لبودزکه دا کو ابی توا بودزکه اتقی توا و کاولو ویره گرنگ نیا او خلکه لو مترسی رزگاریان بو بله نینا راسته کهید خلکه که کو تایان به مترسیکان یه ناو نا لینا دکتور رامی رازکت رازکت لینا شتیگ دروز بکن لپیناوی مروفایتی خیر و آشتی با خلقه که دست برکات تیگه ایشتن هاو بله بپنای خواه انجام یدین دکتور با چی قادر مگانه جوله نوه آزان غیره وکش جوله دوا بو نازانه دی بابروی هموی با وی بزی خوره وانیا نازانه ای خواهیم بخواهش دیگی سیره و دیا عدنان نینا تو بسی جدا کرم عدنان هرو همینیش عبی با پیری تو چه بخواه یش اوش تکی پیشان اداد بله ایوش تکی پیشان بداد نینا عدنان بوصل عدنان ای عدنان بوصل او چی اگهی امرا روان بزنیا اضیف خلاکه او چی او چی عدنان اخوه منشی ارم بزنیا امسی لینا مربو ايرا عدنان او چی هیچی لینیا اما باختی قلاکه تیه گیشتن باختا؟ او چی خواهشن؟ دارو درخت چند جوانا؟ ای خواهشن دارو درخت چندی ملکی سیده ای خواهی جان امن جیا ای خواهی دورا ای امنه وی دلمیا بن لو خلقی که ایان بینه باش Nina! لینا بمبورا ما بستم ترسان دند نبو ورا تكاد لي اكم ورا كتاكم تنها ويستم راست يكاني برجي خور بزادن تيه قيشتن عزيزة كانم ها؟ راست يكاني برجي خور چيه؟ اوي اي بيننو لبردم تانايا او تنها سرابا ام قلايا للايم قورترينو زيرترين زاناي سدي بيستوى دروس كراوا بما بستي برهميناني وزي خور لپناوی پیشکش کردنی اوشتانی مروف فیویستیتی بلام زوری پینات شو هیواکانیان فشلی هنو و او زیی کویان کردو توا نیان توانی بطواوی بکاری بینم بهوی امش بو کزوی توشی شقبونو لپترازان بو اوانشی بش دار بون لدروس کردنی امبورجه دا رویان مردن پاش ماوی چی تر امبورجش ابیتا پاش ماوی چی دیرین خور حال دیو زوی و روکیش لتیشی خور تیر ابن مروف لسروش دانه بید ناتوانه بشی چون که سروش دای چی خیر و خوشیه وانی رولا کنم یکیشن ارزیده کنم اتوانم توانو چالاکی کن تان ببینم با هوی خوره و چون که لجیر تیشکا که دا گوره بون تیگشتن عزیزه کنم وای راست اکی اوی وتم همی وابو اتوانم همو چالاکی کن تان ببینم تیگشتن بله عدنان و عبسي خيراك هنورن ولا چوين بخير بي كابتن بس واري كشتيا كبين خيراك هنورن داي خيراك هن باش بابرن خواب ازلينا عقل لخوات بيا باشا بيا كمان خواتا لقاو خواتا لقاو